درد دل کے مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، سبقت رحمتی علا غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب، آسرا مضبوط ہو گیا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، تو نے دنیا حشر میں بھی لاج رکھنا، تو خدا ستار ہے، عیب میرے نہ کھول محشر محشر سبب بخش دے نہ پوچھ عمل تو بخش بے حساب کے رہ بے شمار سبب بخش دیر پوچھ عمل بے سبب بخش دیر پوچھ عمل نام غفار تیرا یا رب نام غفار ہے تیرا یا رب مجھے بخش دے بے سبب یا الہی کرنا کبھی بھی غضب یا الہی نہ کرنا کبھی بھی غضب یا الہی ہے مغفرت کا اشرا یا رب بے سبب بخش دینا پوچھ عمل بے سبب بخش دینا پوچھ عمل کام لے ایسے یہ نکم ہو کام کا یا رب ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب میں نے مانا کہ میں سب سے برا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں نیک بن جا جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مجھ نکم بھلا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين. یا رب العالمین تیرے کروڑا کروڑ احسان رمضان شریف ہم کو عطا ہوا. پروردگار اب تو عشر رحمت بھی جا چکا, عشر مغفرت آیا, آدھا وہ بھی ہم نے غفلت میں گزار دیا, اور یوں اب آدھا رمضان ہمارا اب یا الہ العالمین ہم نے آدھا رمضان غفلت میں گزار دیا, عشر مغفرت ہے, دڑا دڑ مغفرتیں ہو رہی ہیں. مولا کریم نہ جانے ہمارا کیا بنا, نہیں جانتے ہمارے بارے میں تیری کیا خفیہ تدبیر ہے ہمیں نہیں معلوم. پروردگار جن کی مغفرت تو نے فرما دی انہی کا صدقہ ہمیں بھی مغفرت سے مشرف فرما دے, ہماری بھی بخشش ہو جائے. الہ العالمین ہر گناہ سے ہم توبہ کرتے ہیں, جو ظاہر میں کیے چھپ کر کیے, چھوٹے گناہ بڑے گناہ سب سے معافی کے طلبگار ہیں. اے اللہ ہمارا ہر گناہ معاف کر دے. ہم ہمیشہ نیتیں کرتے رہتے ہیں کہ گناہ سے بچیں گے, مگر پھر بھی اے اللہ گناہ ہو جاتے ہیں میرے مولا. اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو تیری قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے. پروردگار تیری بخشش کے خزانے نہ ختم ہوئے ہیں نہ ختم ہوں گے. اگر یہ مٹھی بھر جو اس وقت دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں حاضرین ناظرین, اگر یہ مسلمان بخشے گئے تو یقیناً تیری مغفرت کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی. الہ العالمین ہماری بگڑی بن جائے گی, ہمارا کام ہو جائے گا. اے اللہ تجھے تیرے بخشے بخشائے محبوب کا واسطہ, بخشے بخشائے نبیوں کا واسطہ, اے اللہ جنتی صحابہ کا واسطہ, ہر صحابی جنتی ہے ان کا واسطہ. اے اللہ ہماری مغفرت کر دے. اے اللہ آج آج نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے, 15 رمضان ہے. اے اللہ ان کا صدقہ, امام حسن مجتبی کا صدقہ جو سب سے پہلے غوث اعظم بھی ہیں, اے اللہ ان کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. الہی ان کے صدقے میں, حسن کے صدقے میں ہمارے سارے کام حسن اور اچھے اور عمدہ ہو جائیں, اور ہمارا اعمال نامہ بھی حسن ہو جائے عمدہ ہو جائے, سارے گناہ مٹا دیے جائیں اور گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھ دی جائیں. تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی, نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی. اے مولا کریم امام حسن مجتبی کا صدقہ ہمیں بخش دے, ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کا واسطہ ہمیں بخش دے, ان کی امی بی بی فاطمہ کا صدقہ ہمیں بخش دے, ان کے بابا جان مولا مرتضیٰ کا واسطہ ہمیں بخش دے, ان کے نانا جان کا صدقہ ہمیں بخش دے, ان کی نانی جان خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ ہمیں بخش دے. اے اللہ تو بے حساب بخش کے ہیں, بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر نیک بن نہیں پاتے, اے اللہ ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ قبولیت کی گھڑیاں, اے اللہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں رمضان المبارک میں, دعائیں مستجاب ہوتی ہیں, تو تو ہر وقت دعا قبول کرتا ہے. تو نے خود فرما دیا ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں, گو مانگنا نہیں آتا, جنہیں مانگنا آتا ان کا صدقہ دے دے, اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول کر کے ہم کو بے حساب بخش دے. صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے ہم سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، مغفرت کا کتنے بیمار حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین بڑی امید لگائے، ہاتھ اٹھائے تجھ سے صحت اور شفا کی خیرات مانگ رہے ہوں گے، اے پروردگار ان مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ نہ جانے کتنے بے روزگار تنگ دست قرض دار ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی روزیاں کشادہ کر دے، آسان کر دے، ہمارے مریضوں کی جھولی میں صحت اور تندرستی کی بھیک ڈال دے، اے اللہ جن کے نمائندے مریض ہیں جو بیچارے اسپتالوں میں پڑے ہیں، آئی سی یو میں بھی بیچارے کتنے پڑے ہیں، اے اللہ سب پر رحم و کرم فرما دے، سب پر رحمت کی نظر فرما، اے اللہ جو بیچارے جیلوں میں مظلوم بھرے ہوئے ہیں ان مظلوموں کو قید سے رہائی نصیب کر دے، جو بیچارے بے جا مقدموں میں کیس میں مبتلا ہیں ان کو بھی خلاصی عطا کر دے، الہ العالمین جن کو دشمن تنگ کرتے ہیں ستاتے ہیں ظالم ظلم کرتے ہیں ان سب کو ظلم و ستم سے بچا لے، الہ العالمین جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عافیت کے ساتھ نصیب کر دے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو تابع فرمان کر دے، الہ العالمین جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں لڑائیاں ہیں ان کے گھر امن کے گہوارے بنا دے، امن و سکون نصیب کر دے، ٹینشن کے مریض گھبراہٹ کے مریض بلڈ پریشر ہائی لو شوگر ہائی لو کینسر کے مریض نہ جانے کتنے بیچارے بیمار جو ہیں سسک رہے ہیں پریشانیاں اٹھا رہے ہیں سب پر فضل و کرم فرما دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، اے مغفرت کا اشرا سیتا یا رب، میری تجھے مہِ رمضان گوا سیتا یا